او مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، او مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، او مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، جس کے کانٹے بھی ہیں پھول اللہ ہی اللہ، جس کے کانٹے بھی ہیں پھول اللہ ہی اللہ، جس کو حاصل ہوا حاضری کا شرف، جس کو حاصل ہوا حاضری کا شرف، اس پہ رحمت برسنے لگی ہر طرف، اس پہ رحمت برسنے لگی ہر طرف، ایسا وہ ہوا قبول اللہ ہی اللہ، ایسا وہ ہوا قبول اللہ ہی اللہ، وہ مدینۃ الرسول اللہ ہی اللہ، اس کا ہر کوچہ جنت بدامہ بنا، اس کا ہر کوچہ جنت بدامہ بنا، اور بازار رشک گلستاں بنا، اور بازار رشک گلستاں بنا، نوری نوری اس کی دھول اللہ ہی اللہ، نوری نوری اس کی دھول اللہ ہی اللہ، وہ مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، ہر دفعہ کی نظر کیوں نہ مانوس ہو، ہر دفعہ کی نظر کیوں نہ مانوس ہو، سبز گنبد کو دیکھو تو محسوس ہو، سبز گنبد کو دیکھو تو محسوس ہو، رحمتوں کا ہے نزول اللہ ہی اللہ، رحمتوں کا ہے نزول اللہ ہی اللہ، وہ مدینۃ الرسول اللہ ہی اللہ، اس چمن پہ رہے گی ہمیشہ بہار، اس چمن پہ رہے گی ہمیشہ بہار، اس چمن پہ رہے گی ہمیشہ بہار، پھول ہیں جس کے سادات عالی وقار، پھول ہیں جس کے سادات عالی وقار، وہ ہے گلشن بتول اللہ ہی اللہ، وہ ہے گلشن بتول اللہ ہی اللہ، وہ مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، وہ مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، عشق سرکار سرمایہ جس کا بنا، عشق سرکار سرمایہ جس کا بنا، عشق سرکار سرمایہ جس کا بنا، ان کے جلووں میں ایسا وہ کھو ہی گیا، ان کے جلووں میں ایسا وہ کھو ہی گیا، وہ تو سب کچھ گیا بھول اللہ ہی اللہ، وہ تو سب کچھ گیا بھول اللہ ہی اللہ، وہ مدینہ الرسول اللہ ہی اللہ، نعت شاہ مدینہ کی پڑھتے رہو، نعت شاہ مدینہ کی پڑھتے رہو، نعت شاہ مدینہ کی پڑھتے رہو، ذکر طیبہ ریاض ایسے کرتے رہو، ذکر طیبہ ریاض ایسے کرتے رہو، ذکر طیبہ ریاض ایسے کرتے رہو، دے دیتے رہو اس کو طول اللہ ہی اللہ، دیتے رہو اس کو طول اللہ ہی اللہ، دیتے رہو اس کو طول اللہ ہی اللہ، وہ مدینۃ الرسول اللہ ہی اللہ، وہ مدینۃ الرسول اللہ ہی اللہ، جس کے کانٹے بھی ہیں پھول اللہ ہی اللہ۔